bakışır da yalan söyler mi? Gönüller sever de insan gizler mi? Gözler bakışır da yalan söyler mi? Gönüller sever de insan gizler mi? Yok olmaz duygular ebed yaşa. Her aşkın sonunda acılar başlar. Yok olmaz duygular ebed yaşa. Her aşkın sonunda acılar başlar. Çaresiz dolaştım yine bu akşam. Yağmurla birlikte sel olup aksam. Yıllardır beklerim yoğun ümitle. Gel artık sevgilim beni bekletme. Gözlerim dalıyor belki gelecek. Gökyüzü karardı vaz mı geçecek. Korkarım belki de hiç dönmeyecek. Gel artık sevgilim sabrım kalmadı. Korkarım belki de hiç dönmeyecek. Gel artık sevgilim sabrım kalmadı. Çaresiz dolaştım yine bu akşam. Yağmurla birlikte sel olup aksam. Yıllardır beklerim yoğun ümitle. Gel artık sevgilim beni bekletme.